Sura 97. Al-Qadr. Noć Kadr. Mek 5 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Wama adraka ma lejlatul qadr. A što ti misliš šta je noć Kadr? Lejlatul qadr khayrun min alf shahr. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. S dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.